най-мъчният изпит. Беседа от учителя, държана на 3 август 1932 година. Ще прочита 20 глава от Евангелието на Матей. Ще размишлявате върху 20 стих от същата глава. Тогас пристъпи при него на Заведеевите синове майка им, та му се кланяше и искаше нещо от него. Днес ще ви говоря върху темата най-мъчният изпит. Този, на който хората пропадат, следствие на което не могат да постигнат желанията си. В една легенда се разправя за най-мъчния изпит на един от великите ученици, който някога е живял на земята. Като изучил всички науки и завършил развитието си, той трябвало да се яви на последния си изпит, за да получи зрялостно свидетелство, диплом, какъвто получават и съвременните ученици. За тази цел учителят му го подложил на най-мъчният изпит, като му казал: като обиколиш цялата държава, ще срещнеш една млада мома, най-красивата от всички моми, но облечена в нечисти и скъсани дрехи. Както върви тя, ти ще я сграбчиш и ще я занесеш на ръце до една голяма вана с чиста вода. И там ще я съблечеш, ще я сложиш във ваната и сам ще я окъпеш. Веднага след това ще я облечеш с най-хубави и чисти дрехи. Всичко това трябва да направиш спокойно, с любов и разположение, без обаче да се съблазниш от нейната красота. Понеже трябва да изпълниш задачата без знанието и желанието на тази мома, тя ще те ругае, ще ти казва най-лоши думи, но ти няма да обръщаш никакво внимание на това, докато не я окъпеш. Няма да се извиняваш, няма да й обясняваш, че това е изпит, даден от учителя ти. Изобщо нищо няма да й говориш. Щом свършиш изпита си, ти си длъжен така да постъпиш с тази мома, така да смекчиш сърцето й, че да я разположиш към себе си, да не остане никакво огорчение в нея. Както виждате, мъчен изпит е имал този ученик. Сега и вие се намирате пред този изпит и казвате: не може ли да стане това по друг начин? Не може. Този е изпитът, на който трябва да се яви всеки ученик, ако иска да получи диплом за свършване на науките си. И когато някой пита какво трябва да прави, за да свърши развитието си, казвам: намерете най-красивата мома, но най-нечисто и лошо облечена, и я окъпете. Казвате: коя е тази мома и къде ще я намерим? Ще я намерите. Тя живее навсякъде в света. Като тръгнете, все ще я срещнете. Казвам: колкото по-високо се повдига човек в умствено отношение, толкова по-трудни задачи му предстои да решава. Сам по себе си животът за децата е играчка, за възрастните занимание, а за светиите трудна задача, която те трябва да разрешат. В прочетената глава се говори за една майка, която искала нещо от Христос за синовете си. Какво може да иска една майка за синовете си? Тя иска за синовете си това, което иска за себе си. Тя иска синовете й да заемат висок пост, да станат министри и да получават големи заплати. Не е лошо човек да се качи на някой висок планински връх, но той трябва да знае, че по високите места стават големи бури. Следователно, качи ли се веднъж човек на висок планински връх, той трябва да бъде готов за бурите, които ще го посрещнат там. Някой от вас имахте опитността да видите какво нещо е буря в долината, но не сте опитвали буря на някой висок връх. Ако бихте попаднали във време на буря на някой висок планински връх, тогава само щяхте да разберете какво значи буря на висок планински връх. Сега аз ще разгледам богатството и сиромашията като символи в живота. Понятията за богатство и сиромашия в ума на съвременните хора са съвършенно изопачени. Първоначално богатството и сиромашията са били най-трудно поносимите неща за човешкия дух. Откак светът съществува, човек е минал през тези две състояния, за да научи и да разбере техния дълбок смисъл. Според сегашните разбирания на хората, да бъдеш богат, значи да си в положението на натоварен кон. Да не знаеш какво да правиш, как да се избавиш от този товар. Да бъдеш сиромах, това подразбира да станеш толкова лек, че вятърът да си играе с тебе както с листата на дърветата и да не бъдеш господар на себе си. Било е време, когато на богатството се е гледало като на безчестие и са бягали от него като от чума. Така се бяга днес от сиромашията. Обаче постепенно богатството се е освобождавало от своето безчестие и днес вече то е облечено в хубави чисти дрехи, вследствие на което всеки го желае. Коя е причината, задето богатството се е избавило от своя позор? За него се е явил онзи велик ученик, който го е окъпал и облякал в чисти, красиви дрехи. Първоначално той е било красива мома, облечена в скъсани и нечисти дрехи, за която е трябвало да дойде някой да я окъпе и преоблече. И действително, явил се този ученик, който окъпал богатството. Днес трябва да се яви друг ученик, да окъпе сиромашията, да я избави от нейния позор. Първият изпит е издържан, богатството е окъпано. Сега остава последният изпит на ученика да окъпе сиромашията. Казвам, ако на съвременните хора се даде задачата да окъпат сиромашията, те мъчно ще се справят с нея. До сега още не се е намерил способен ученик, който да окъпе сиромашията и да я избави от позора й. За богатството се намери такъв ученик, който го окъпа, следствие на което днес то придоби чест и слава. Когато Христос е говорил за нищия духом, той подразбирал такъв човек именно, който е готов да окъпе сиромашията и към него е апелирал. И от 2000 години насам Христос призовава поне един от своите ученици да се яви като кандидат да окъпе сиромашията. До сега не се е обадил нито един християнин за тази работа. Това не показва, че никой не желае да се отзове на поканата на Христа. но още никой не се чувства толкова силен, че е да свърши тази работа. Наистина, трудна задача е тя. И сиромашията е красива мума като богатството. И тя е облечена в скъсани нечисти дрехи, но никой не може да я улови. Понеже богатството е натоварен кон, той стои повече на едно място, не бяга и всеки може да го улови. Богатството върви тежко, едвам се движи. Сиромашията обаче бяга като луд кон. Учителят казва на ученика си: ще гледаш да хванеш сиромашията както бяга и да я потопиш в коритото, да я окъпеш хубаво и после да я облечеш в чисти нови дрехи. Да, но как се хваща този луд кон? Той бяга, препуска, надгонва се с вятъра. Следователно, на всеки от съвременните хора е дадена една от най-трудните задачи – да се справят с сиромашията. Затова именно хората се молят на Бога. Какво искат те в молитвите си? От 2000 години насам хората усилено се молят на Бога да прати някой ангел, да окъпе сиромашията, да се освободят от нея, да не им прави повече пакости. Големи пакости прави сиромашията. Тя прегазва, събаря, руши. Влезе в окото на човека и той цял ден плаче, търка си очите. Влезе в ръката му във вид на трън, боли го ръката и той пъшка, охка. Влезе в корема му и той започва да се превива, да се търкаля. Всички болести се дължат все на сиромашията. Значи и сиромашията е причина за болестите и за нещастията в живота. Това е вярно както в буквален, така и в преносен смисъл. Христос казва: блаженни нищите духом. Блажен е онзи човек, който е разбрал какво се крие в сиромашията и е готов да я окъпе. Ценни работи се крият в сиромашията, но само онзи ученик ще ги намери, който може да разреши задачата на сиромашията. Законе. Човек може да има понятие от един плод само след като го вкуси. Както и да разглежда плода отвън, той не може да има никакво понятие за неговия вкус, ако не го е опитал. Щом човек го опита, щом го вкуси, плодът ще внесе своята сила в организма му. Силата на плода отвън не може да се познае. В това отношение, знанието не е нищо друго, освен плод, който непременно трябва да се опита, да се вкуси. Богатството и сиромашията са също такива плодове, които трябва да се опитат, за да се разберат. За пример, вие сте дошли на планината да се обновите, да придобиете повече сили и здраве, но въпреки това, сиромашията навсякъде ви гази. Една от сестрите, както вървяла, сиромашията е последвала и нанесла 1500 удари и тя паднала, ударила си главата на един камък. Да ударят 1500 удара на главата ви и тя да остане здрава, това говори за голяма издръжливост на главата. Пазете се да не срещате сиромашията. Срещне ли ви тя, никого не жали. Тя може да удари на човека не само 1500 удара, но и много повече. Хиляди удари може да нанесе на човека, без да го пита иска ли той или не иска. Сега се търсят кандидати между вас да окъпят сиромашията. Това е една от най-красивите, но и от най-трудните задачи. Мнозина се борят за първото място в живота. Лесно е да се даде първото място на човека, лесно е да се сложи той от дясно или от ляво. Но преди това, той трябва да мисли правилно, да намери начин за разрешение задачата на сиромашията. Мислите ли, че е лесна задачата на ангела, който слиза от небето да спаси една грешна душа? Това е една от най-трудните задачи, която се дава на всеки ангел. Защо е най-трудна задача? Защото грешникът не е нищо друго, освен най-голямата сиромашия, с която ангелите едва се справят. Първите ангели, които дойдоха на земята да решат този въпрос, пропаднаха. Както виждате, и ангелите не можаха да разрешат тази задача. И досега те правят опити да я разрешат, да издържат най-мъчния си изпит, на който някога са пропаднали. Ще ви дам за размишление следната мисъл. Търси всякога изворите на живота, на светлината, на въздуха и на водата. Сега, като казвам, че решението на задачата за сиромашията е трудно, имам предвид, че тази задача е равносилна на вдигането на земята. Който може да носи земята на гърба си, той ще реши задачата на сиромашията. Мнозина ще се обесърчат от това сравнение, но казвам. Ако човек не може да носи земята на гърба си, поне едно пясъчно зрънце не може ли да носи? Опитай се да вдигнеш едно пясъчно зрънце. Казвате. Какво ще се ползвам, ако вдигна едно пясъчно зрънце? Питам. Какво ще изгубиш, ако го вдигнеш? Тъй, щото не казва и какво ще спечелиш, ако го вдигнеш, но кажи. Какво ще спечеля, ако не го вдигна? Значи, всеки човек може да вдигне поне едно пясъчно зрънце или едно малко камъче. Следователно, както вярвате, че можете да вдигнете пясъчното зрънце или камъчето и го вдигате, така можете да вдигнете и земята. Ако накарате едно малко същество, милиони пъти по-малко от вас, да вдигне и малкото камъче, за него то ще представлява същата трудна задача, каквато е за вас вдигането на земята. Това малко същество ще каже: невъзможно ми е да вдигна камъчето. Значи, възможното за човека е невъзможно за малкото същество. Тъй, щото, ако не можете да вдигнете земята на гърба си, това показва, че сте слаби. И ако не можете да разрешите задачата за сиромашията, това показва, че още сте слаби. Нямате знания. Който е силен, който знае, той ще може да вдигне земята на гърба си. Същевременно той ще може да се справи с сиромашията. Като казвам, че задачата за сиромашията е трудна, това не значи, че няма способни, гениални ученици, които могат да я разрешат. Не, много способни ученици има, много кандидати има, които искат да слязат на земята, да окъпят сиромашията. но не е дошъл техния ред. Колкото ученици са дохождали до сега, всички са пропадали на този изпит. Преди всичко, никой още не е могъл да хване сиромашията в ръцете си. Как ще я хване? Тя хвърчи и препуска. Тък му я хванат за единия край на дрехата й, тя се отскубне и в ръцете им остава само една малка част, едно малко парченце от нейната дреха. И сега всеки човек носи само по едно малко парченце от дрехата на сиромашията, но не и цялата сиромашия. Един ден дойде при мене един от способните ученици и ми каза: «Учителю, дай ми една задача. Искам да вляза в школата». Аз му разправих първия изпит на ученика, окъпването на богатството. Той отговори: «Тази задача и аз мога да я реша». Последната задача на ученика, окъпването на сиромашията, не му разправих. Тя е трудна задача. Всички кандидати на нея са пропадали. Не е лесно човек да се справи с сиромашията. Тя разваля всичките неща. Тя разваля приятелството, любовта, съгласието между хората. Където влезе тя, все скандали създава. Голяма скандалджийка е сиромашията. Всички скандали в света се дължат на сиромашията. Докато богатството е връзката между хората, любовта горе-долу се държи. Богатата мома до някъде се е облагородила, превъзпитала се и изучила се. Дойде ли обаче сиромашията? Тя всичко разваля, прах и пепел вдига около себе си. Сега всички хора трябва да се молят, да се яви един способен ученик, да окъпе сиромашията, да я облече в чисти и нови дрехи. Само по този начин светът ще се избави от сиромашията, от трудните условия, в които се намира. До сега всички писатели, поети, философи се за сиромашията питат. И в Народното събрание създават закони, се за сиромашията разискват. С разни имена са кръстили сиромашията, но още не са я разбрали както трябва. Тя навсякъде се програмва и само пакости върши. Щом разбере, че някой способен ученик ще държи изпит, тя дойде при него, разбърка ума му и той осиромашава и пропада. Тя пак обикаля около него и му се смее. Щом види някой богат човек, тя обикаля ден, два, три около него, разбърка ума му, задигне богатството му, оставя го осиромах без пет пари в джоба. Види ли някой светия, тя отива при него, разбърка ума му, задигне светийството му и го остава в положението на грешник, сиромах човек. Тя разбърква работите на всички хора, оплита ги в техните предприятия и после казва: «Тези са способните ученици, които се заемат с разрешаване на задачата за сиромашията». Те плачат, страдат, охкат, а тя се смее. Мнозина си представят сиромашията като дявол с опашка и рога. Не, тя е най-красивата мома в света, която се движи с бързината на светлината. Тя създава на хората най-големите бели. Сиромашията прави най-голямото зло на хората, но и най-голямото добро. Ако бихте се върнали в епоката, когато богатството не беше укъпано, щяхте да видите какво е било тогавашното положение. Благодарете, че поне богатството е окъпано днес. Вие нямате представа за някогашното положение на света, когато и сиромашията, и богатството не са били окъпани. Сега поне наполовина се е подобрило положението на света. Правили ли сте опити да къпете сиромашията? Който веднъж само се опитал да я окъпе, той непременно оплаква дните си. Срещал съм големи герои, мъже и жени, с извадено око, с щупена ръка или крак, поставени в затвор, лишени от свобода, от светлина. И като запитате някого от тези нещастници, защо е пострадал, той ще ви каже: опитах се да се справя с сиромашията, но не успях. Ще прочита 14 и 15 стих от 59 глава от Исаия. И съдбата отстъпи назад, и правдата стои далеч, защото истината падна на стъгдата, и правотата не може да влезе. Ей, изчезна истината. И който се уклонява от злото, става лов. И виде Господ, и стана му неугодно, че нямаше правосъдие. Казано е и в тези стихове, че истината ще изчезне. Да, но ще дойде ден, когато и най-нечистата и укъсана мума ще бъде укъпана и преоблечена в чисти и нови дрехи. Кога ще бъде това? Когато хората се справят с сиромашията. Справят ли се веднъж с сиромашията, истината ще възтържествува и Царството Божие ще дойде на земята. Днес всички хора се стремят към богатата мума. Всеки я кани у дома си, всеки иска да се ожени за нея. Навсякъде става спор за нея. Обаче една е тази богатата мума. В коя къща да отиде по-рано? Когато Христос е казал: ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли. Той подразбирал: ако сиромашията те съблазнява, извади я и я хвърли навън. Това значи: разреши задачата на сиромашията. Хората не разбират този стих и се чудят как може човек да извади окото си. Те не разбират процеса на ваденето. Силата не е в парите, които са в касата, но в парите, които се вадят от касата, защото те имат обращение в живота. Силата не е в житото, което остава в камбара, но в житото, което изваждат от хамбара и го поставят на нивата. Имате ли жито? Хвърлете го на нивата. По-добре е хамбарът ви да е празен, отколкото пълен. Как така? Ако хвърлим житото на нивата, ние гладни ще мрем. Хвърлете житото на разораната нива и не се бойте. Няма да мине дълго време и хамбарът отново ще се напълни. Казвам, човек трябва да се научи да отваря сърцето си, а не да го затваря. Да затвориш сърцето си, това не е наука. Обаче да отвориш сърцето си, това е истинска наука, това е велико изкуство. Днес хората се самозаблуждават. Мислят, че като им дадат 1000 лева или като придобият малко знание, те са забогатели. Така е. но утре още могат да ви вземат 1000 лева. Ако пък не знаете как да употребите знанието си, то ще остане безпредметно. Какво ви ползва това богатство? Ето, говорих ви за завършените и незавършените процеси, за ферментацията в живата природа, дадох ви голямо богатство. Това богатство е цяла мина, която трябва да разработите. Обаче, ако не можете да я разработите, какво ви ползва тя? Или вие ще кажете, както казва българинът в такива случаи, богата е тази мина, но доно се намери някой голям капиталист от странство да дойде и да я разработи, а на нас да даде някой друг процент. Ние и на това сме доволни. Казвам. И това е добре. Но ето, че капиталистите не идват. Там е всичката трудност. Какво трябва да се прави тогава? Най-после, като направят 1-2 опита и не успеят, те казват. Няма да я бъде тази работа. Същото става и при заболяването на някой човек. Заболее този човек, викат един лекар, викат втори, трети, десети. Всички пипат пулса, потупват го тук-там и казват. Няма да го бъде този човек. Не, ще го бъде. Защо? Защото го изваждат вън от хамбара и го хвърлят на разораната нива, отново да поникне. Сега, за изяснение на мисълта си, ще ви разкажа един анекдот. Един беден човек работил известно време при един богат, но последният не му платил. Останал да му дължи. Бедният останал непримирен, но понеже бил физически по-слаб от богатия, не могъл да му отмъсти. Колкото пъти го срещал, той все си казвал: «Чакай, аз ще намеря слабото ти място. Все ще ти отмъстя един ден». Не се минало много време и богатият заболял. Викал няколко лекари, но не могли да му помогнат и той умрял. Според тогавашният обичай, умрелият трябвало да преседи една нощ на гроба и на другия ден го погребвали. Сиромахът си казал: «Ето случай да си отмъстя». Той взел едно дърво и почнал да налага умрелия. От боя умрелият се съживил и станал от гроба. 10 души лекари го лекували, но най-после го уморили. А бедният го наложил добре и го съживил. Като станал от гроба, богатият повикал бедния човек от дома си и му платил 10-кратно, като му казал: «Много ти благодаря за налагането. Ако не ме беше бил, щяха да ме заровят в земята». Казвам, все трябва да се намери някой да ви наложи, за да оживеете, да се съживите. Според мене страданието не е нищо друго, освен бой, който ти налага онзи, на когото дължиш. Щом те бие кредиторът, ти непременно ще оживееш. Тази е добрата страна на страданието, както и на сиромашията. Когато сиромашията е била, той все е оживявал. Какво лошо има в това? Който пък имал да плаща на сиромашията и не и бил платил, той е умрял. Следователно, дължиш ли нещо на сиромашията и не искаш да й платиш, ти непременно ще умреш. Що ми платиш, ти ще оживееш. Тъй щото, Имате ли да вземате пари от някого, ако не можете да го биете като жив, бийте го когато умре. Щом го биете като умрял, той непременно ще оживее. И тъй. Едно нещо трябва да имате предвид в живота си. Във всеки даден момент трябва да знаете как да постъпвате и как да се самовъзпитавате. Беседа от учителя, държана на 3 август 1932 г. на Рила в 5 часа сутринта.